أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا. ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بند لا تشغل يتدي الله يجول لنا لا صلى الله عليه وسلم أدم بلنا الله إذن جدت الله إذن جلسنا يا الله يا فهن سورة إذن ياجي يرمى لك سلعونا نلال عليه الصلاة والسلام ونا يمبغى لما كوي سهابا بما كوي تابعين إذن دي بفل مبهم وجرفوها يوم القيامة. In dardi Allah joni en nyaagima yo Allah wada men moddere ndudo lewru kork ko heba hene bangal korka. Yo Allah newnu, yo Allah jaban en ko heddi ko. Yo Allah newnu, eden nyaagi Allah ko korden hen ko. Yo Allah jaban en ko heddi ke suwa wadede ko. Ko Allah jogi, yo Allah nonan en jomiraado subhanahu wa ta'ala yo halana men ha joni isaaji yahudi an ko be nasara penale mabbe no mbay hewde no mbay wawde fende ina jaahen ko be biibe mbari Isa ko. E dum do koy penale tekkude dido dineji jogi ngati hay goto wawa wiide mon ko do Isa lili yanaande makko nan gabru makko nan da gande kambe no mbay yidde mawninde genale ni wonno deedo gergo nam julbe nan puddo bamde mabbe sonalum Islam ko wadi sonado maayi tan yo lelne go nam ubbe hay gabru hay leedi pawtendi hendi woto to ha bura sibre ko non wiya e dum won diina l'islam ko tindini anani diina l'islam ko dum tindini kono gornam hande awa kambe yahuda no sara kambe jirano mahde genal du wada ay annabi jo hade makko mayde be ngone halde so mayi mayum banni mayum woto bade non ngati wadobe non be kanima shirar khalqillah annabijo sallallahu alayhi wa sallam ko jangini ɓe ko wiyete janaja ko so neɗɗo mayi no ubbirte ni sahaba makko waraɓe wolde uhude waraɓe badri e ɓiɓɓe makko nattuɓe hay goto o fawnani tufere dow tufere o hertinani yanade mum goɗɗum anani yanade hono ko janggaɗen defte men figu en ko ƴeewi tan ko ganduɗa arisali wi e banggal ha joni walla mazhab imam malik e banggal maagol yanade enen fof eɗen janggi ɗum wonnoon hande ko yimɓe janggi ha gayni cali gollirde ko janguno ko gila colonisation o ari hankkadi guenal ɗe battima heede doole wonno ni kamɓe giiɗi hollude hono région kaye ka premier yenade ma heede guenale kaye ina anda ko colom may moɓe mahi yenade e dow mum o awa pourtant wiyete on ko ceerno mawɗo kono noon eɗen gandi koɓe addaniɓe maade yenade e dow on yimɓe yo garna juuro ɗon ko hundeji kewɗi gooni less yo allah faabu tan allayi wo ma kataluhu wo ma salabuh ɓe mbarani isa ɓe petanimo ɓe peganimo walakin chubbe lahum kamɓe kay fiya ko o jiɓima e mabɓe tan eyyi ganda o masala allah jiɓi ganda e nder koye mabɓe gati ɓe donki andude koɓe kalata ni allayi wa inna alladina ikhtalafu fihi a yeddodirɓe fiya ko isa wonde o mayi o warama kanko fetaɗo allayu la fi chakki mino ɓe gooni e sikki e ndeɗo hunde kaɗo haala anani jomiraɗo wi malahum bihi min almi ɓe gala ka gandal taƴoral kay wonde isa nani o mayi yenade makko nani ala illa tibaa zanni sona rewinade sikkeji tan ko allah haali ko woni gonga o ma kataluhu yaqinan ɓe mbaranimo e taƴoral ɓe mbaranimo de ko allah haali ko woni gonga anani allayi ban rafahu llahu ilayhi ko jomiraɗo kay ɓamtimo fewde mum wa kana llahu allah siforima asisan ko tedduɗo hakiman kadi ñeññuɗo eyyi banggal isa alayhi salam ewa ko ni de ɓe mbi ganduɗa ko isa ɓe mbaɗi moɓe nawno yo ya wara isa o walla garnoɗo no hollaɓe isa o on de naati toon de awa on allah weddi mbaadi isa e on ɓe gaari ɓe mbari on kono guiɗe nden ɓe donki yitude neɗɗo mabɓe on de mbiɓi tawi baraɗo o kañum ganduɗa woni isa i neɗɗo men o to woni ɓe donki yitude ko hono dani pamirta ko jomiraɗo haali ko woni gonga gandirta isa mayani tan awa o waraka no ɓe mbini o fetaka o feŋaka yoɓe jalti yanade makko ɓayri mbi kamɓe mbarimo ɓe petimo ɓe peŋimo ɓe donkata andude kay toɓe mbaɗimo isa no wano tampinde ɓe ni e gandano ɓe mbano mawnide ɗum ni jomiraɗo ko haali ko woni gonga allayi wo immin ahli kitabi ala kala yahudi yanke anani illa la yuminanna bihi sona gomɗina isa oɗo anani qabla mawtihi ko idi maygol isa alayhi salam eyyi wonno ko ɗum ari hadiseji men telluɗe hadiseji men tawatur ganduɗa ɗe ganduɗa impossible wonta fenade wonde isa no arta so arti ɗo haade makko mayde kamɓe fof moɓe gandude ka isa kay nani no wodi tigui o mayano awa ko noon kadi ko nelaɗo allah no allah wirindani allayi o yawma alqiyamati ñalawma darga yakunu o laato alayhima mabɓe shahidan gando ina seedi anani ganda ganda iko ceedi yo banggal ha joni ganda omo seedo e dow mabɓe eyyi kanko isa ina ara akhira zaman wonde isa maɓe gandu ko nelaɗo allah o wona deweteɗo allah maɓe gandu kadi ganduɗa ko nelaɗo allah yani o wona allah deweteɗo maɓe gandu kadi kanko isa oɗo kadi o fetaka o feŋaka so ari akhir zaman ga o heela ko wiyete toruɗi ɓe joguiɗi ɗum woni gallaɗi burgal ɓe ɓamti ha dow ɗi o wara ha joni ɗeɗo gueɗe bamɗi tugui ɗeɓe ñamata ɗo ɗi bamɗi ladde ɗiɗo ko noon kadi ha joni ganduɗa ɗum ɗo foof ari hadiseji celluɗe eyyi ɗum woni kan haala firto ɓe ganda tigui o waranoka ndeka o fetaka o feŋaka jomiraɗo subhanahu wa taala wiñana daran kadi ummitinaɓe anne o seedo e dow mabɓe kadi wonande gonɗinnoɓe allah ɓe o seedo kadi e dow hefurinnoɓe o allayi fa bi zulmin ay saabu toñangeji min alladina haadu iwdeɓe yahudiyankoɓe allayi saabu toñangeji mabɓe finnugol mabɓe deftere allah ɗi allayi harramna alayhi minanna min karmine dow mabɓe dayibati gueɗe belle uhillata lahum ta dagnanomaɓe ay batte candalagal mabɓe allah wi hay gueɗe goɗɗe nan toon omo dagnannoɓe o harmine dow mabɓe pour torlideɓe ɗe gueɗe woɓe saddihim an sabilillah saabu faddugol mabɓe ga dina allah kasiran ko heewi allah harmine dow mabɓe gueɗe ganduɗa daguinoɗe adan ɗum ɗon ko jobdi banggal koɓe cali haala allah ko anani jomiraɗo subhanahu wa taala haali kadi ina jeeya ɗiɗon boneji wo akhdihim riba bakkatuji mabɓe ina hen kadi e nangudeɓe ko wiyete jeer yerdi ñamudeɓe ko wiyete riba ko wa qad nuhu anhu taw kamɓe koɓe haranoɓe ñamde riba wo aclihim amwala annasi bilbatili e ñamirdeɓe jawɗele yimɓe kadi e dow fenade e dow mere allayi wa atatna min keblani lkafirina hefreɓe minhum e mabɓe adaban lebta aliman musde eyyi allah wi ina jeeya boneji mabɓe ko ñaam di ngannduɗaa ñaamal leeje ɗe laaɓaani nani jeryirdi en jippudi en toɓɓe en wonno yahudi en kaal san nana mbilewu tan ko ɗon fuɗɗori e Sara Diawa defti bile wileeɓe ɗe fof asli majji koto yahudi enkoɓe ɓeeɗo e ɓeeɗo annasara en ɓeeɗo hon maɓɓe heewde ngannduɗaa korte ala kono ndaani joomiraaɗo holli batte ɗum ɗon heblaniɓe leeɓte muusa eyyi kono Allah wi lakin rasikhuna fil ilmi kono noon Allah ittitini hen jogiiɓe gande maɓɓe ɓe ɗum woni heewɓe gande ganduɗa ɓen keyi gandal nafowal tabitinɓe imanagal Allah wiwal muminuna e gonɗinɓe Allah ɓen yuminuna no gonɗina bima unzila ilayka ko jippina e fewdema an Muhammad wa ma unzila e ko jippina kadi min qablika ko idima Allah yiwal muqimina sala kadi mbeɗe hertina mantugolle ɓen daraniɓe toppitiɓe juulu wal mutuna zakata rokkoɓe laaɓal jawɗele wal muminuna billahi gonɗinɓe Allah wal yawmil akhir e ñalawma sakket Allah yi ulaika ɓeydi sa nutihim amin pay rokkudeɓe ajran jubde adiman mawdi Allah wi inna awhayna ilayka Muhammad ko minen mbahini fewdema oɗo qur'ana nde ɗo deftere ko wahyu min jippine dow ma kama awhaynahu no min mbahinirno ila nuhin fewde en nabi nuh wannabiina annabaɓe heeɓe min baadihi caggal nuhu fo Allah wi adde maɓɓe wahyu wa awhayna min bahini ila ibrahima fewde innabi ibrahima wa ismaila innabi biyeteɗo ismaila wa ishaqa wa yaquba wal asbab wa isa ganduɗa innabi allah nelaɗo allah isa wa ayuba e biyeteɗo ni wa yunusa wa haruna wa suleyman ɓe fo ko annabaɓe moƴƴuɓe allah allah yi wa atena min dukki biyeteɗo dawuda o zaburan deftere no wiye ni eyyi ɗum ɗo fof jomiraɗo wi ɓeeɗo ko allah wi ganduɗa kañum neli ɓeeɗo foof Allah yi wa arsalna kadi kadi min neli kadi wo rusulana nelaɓe woɓɓe kad kassanahum aleyka yani min jangtinoma e dowma wona limtaɓe ɗo tan woɓɓe kalama nelaɓe hewɓe allah qissima e qur'ana nogas fawɗo anani wo rusulana nelaɓe woɓɓe kadi allah wi lam naksusum aleyka ɓen min jangtaki e nder deftere kibaruji maɓɓe eyyi ɓen mbaɗa ka deta eɗen gandi nelaɓe allah ɓe foof so qissaji maɓɓe mbaɗanoma e qur'ana he qur'ana nde wonata deftere mawde de eyyi allah wi woɓɓe nan toon ɗum waɗi jangtaki qissaji maɓɓe wa kallama llahu allah haaldi moussa moussa takliman e haaldugol eɗen gandi mutazila en ɓeeɗo e rafida e woɓɓe nan ɗon fona jadde on ɗiɗo haalaji ay qur'an labto ceer ɓe mbiya kamɓe ɓe callo wiide wa kallama llahu ɓe mbiyata wa kallama llaha en jaɓata wiide allah haalde e moussa onno ɓe mbaɗan tawil ayeji qur'an nde haaɓe bonna way tan kono woɓɓe nan ɗoonde sawiɓe arrahmanu arshistawa ɓe mbiya waɗi ko booni a suusa wiide allah kay foti dow al arshi ala mi goto wiya noon yo waɗa tawilaji bonɗi tan haalaji ɗi pirte ɗum waɗi goto maɓɓe ari yeddi gonam ceerno goto no haala wa kallama llahu moussa o wiwata on jangguir noon ko bonande o wi taw jomiraɗo wi wa kallamahu rabbuhu taw wino komo tawla aayi o tawi wawa tawlede allah yi rusulana nelaɓe kadi ha joni annabaɓe heeɓe mubashirina koɓe weltiniroɓe nangguɓe tawhid wa mundirina kadi koɓe rentiniroɓe waɗoɓe shirku billah li allah yakuna talata nasi linnasi onande yimɓe allah e allah hujjatun hujja bada rusuli caggal nelgol nelaɓe wa kana llahu allah siforima asisan ko tedduɗomo jawor yettintake hakiman ñeññude banggal golɗe allah wi lakini llahu yashhadu oɗo a yahudiyankoɓe mbi annabiyu sallllahu alayhi wa sallam kamɓe yahuda e nasara fiyotoɓe ɗo becce ne jogui gande ɓe ɓe mbi muhammadou ko wawi dañde ko wawi hebde fof kamɓe ɓe ceedaki annabagal makko ɓe mbi ɓe jaɓani jomiraɗo wi meredi soɓe jaɓani so allah jaɓino ko noon annabi allah muhammadou rasulullah sallllahu alayhi wa sallam لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا جبرال سبحانه وتعالى نعلم أن يدعى يدي kambe be do yahuda e nasara nodditobe do gande be te yi ha joni be ceda naake annabijo annabagal mun e nelal mun de ko mer Allah seedima seede Allah goto ina yon Allah seedima jippininde do deftere malikaaji Allah jibril be do dokka yo ayaji yo ngaddu ben kadi seedima dum don ina haji Allah yulakinillahu yashhadu kun alladhi ina seedo bima anzala ilayka ko jippini fewde mako anzalahu o jippin ɗum kadi ko bi ilmihi e gandal makko ɗum waɗi qur'an a heɓata hen defo a heɓata hen ha joni ganduɗa ko fewani fo koko juɓɓi wonno ko gandal Allah ko toon siwta ko toon ari wal malaikatu malaikaji Allah ɗi kadi yashhaduna ina ceeɗo wonde an Muhammadu ka en nabi Allah ka nelaɗo Allah wa kafa billahi hejini Allah tan shahidan seeɗa eyyi seede Allah goto o ina yona kañum ƴelliteɗo dendagal hunde wirnide aduna o ko wirni hen fo jomiraɗo ina seedi seede Allah o hiiɗi Allah wi inna alladina kafaru eyyi tawi ɓeɗo ahal kitabe yahuda e nasara yi hefuritɓe anani wa saddu an sabilillahi paddi dina Allah kamɓe honoroɓe mabɓe foof qad dalluɓe de majji dalalan majjere bairen wuɗɗude gonga Allah holli kay ɓeɗo kay tawi manhaji mabɓe kay ko ni ko faddade yimɓe dina Allah oto jaaɓi ko ɓeɗo kalata ko kon ɗum de ko majjere bon Allah wi inna alladhina kafaru ay ɓe hefereɓe wa zalamu kadi ɓe ndendini kefragal e toñangue ɗum no yeddude ayeji Allah e yeddude sifaji annabijo ko wonno e defte mabɓe ko Allah wi lam yakunillahu liyaghfiɓe wonɓe Allah jogorani yafanade o yafota koɓe wala li yahdiyahum o fewnotaɓe kadi tariqan lawol daɗal kay ɓe keɓata kala Allah waɗi ɓe lawol kay andu ko jahannama direct ɗum woni illa tariqa jahannama sona lawol jahannama khalidina fiha ko ɓe heddotoɓe jahannama he abadan ha baɗa wa kana dalika ganda sifori Allah gan ɗum ɗo laatima bangue Allah neɗɗo luttuɗo nana ɗum jeygol Allah wi alallahi Allah yassirun ina newi kanko jomiraɗo subhanahu wa taala o wi ɗum ɗon ina newi anani ina newi nanude mo luttuɗo Allah kay nder yiite heddo hen Allah wi ya ayyuhannasu ehemon yimɓe qad jaakum rasulu bilhaqi gonnam Allah wi neli nelaɗo fewde mon biyeteɗo Muhammad wonelaɗo ganduɗa ardi ko gonga o qur'anul karim ndeɗo deftere wahyinade annabiyo sallallahu alayhi wa sallam deftere no wasiyo mon no laaɓanamon reedu no waajo mon ñande foof koni gaari diwruɗe ko haali ko jaaɓe ko innabi o haali ko addi ko qad jaakumur rasulu nelaɗo koye addi mun bilhaqi gonga min rabbikum raade joomon eɓe gonga iwrata koto Allah gonga koto Allah iwrata ko Allah jogui gonga Allah yi fa aminu gomɗino oɗo nelaɗo khayrallakum ɓuuri moƴƴude mon gonɗine oɗo nelaɗo dañon moƴƴere gonɗam wa in takfuru tawi won jeddi فإن لله ما في السماوات والأرض فم دكو بنني الله الله كنيم جي أسماء نوجي ليد إلى تغوج قد ننتون آه فوين جب الله نعوم جني الله وكان الله على سفوري ما عليما كان غون غندو تغوار ما كحكيما ينجب أقول ما تيجل تيبني آدم ينغوني سكالاني بجنة جتيدي كون الله دين جوي هاجون تغوار يا ود أندو الله الله يا أهل الكتاب إيه مركاب دفتر دم نصارى إن بيروك ونندي من إن الله لا تغلو في دينكم وتفكتيني غندا دين من فكتين دم وجاندين دون من تدن دون هم بتن دم كو الله الله يا الله دي بني آدم كو بني آدم وانا تمشد الله كو مشد الله وانا أناني الله يمشد مو وانا غوتو أناني غندا أو كو الله أو كنيم تجي أو كو مشد تجاد وانا غوتو وتفايتي وتبيمة وتحوري الله لا تغلو في دينكم غنور يد حد مو حدو حدو يد حد مو يد الله ولا تقولوا على الله وتكالي بنغي الله غندا بنغال الله الا الحق سوانا غان وتمبي عيسى كاي بري هبي غال دو غندال غال دو تدو غال وتمبي مكو الله انن الله انما المسيح عين من عيسى او المسيح عيسى ابن مريم رسول الله كون لا دو الله نني غورنام كو نيد الله عيسى كون لا دو الله غن من نفوتي ادونا هي ماجر no foti hande yimbe rewobe diine isa madi isa ko alla yumma ko alla alla ko alla ne ndaw majjere won nam sa jeewi aduno hande ko wiyete ko buri hewde der aduno he ko kambe kambe yahu kambe nasara en buri hewde e ngandi kambe buri islam hewde bangal adadu won non kambe diine mabbe o ko maydo o diina maydo diina mo ala lewru kor diina mo ala juurgol juma be jaara ko eglise dum ta leedi ganda 90% wala 100% ko yaata en english go wonta hay 5% dum won leedel biitede kayna mute chrétien yagal hono brésil en espagne ko nande de taar ko yaata english gono famde anani diine l'islam non won diine gurdo hay su julbe kanyum en ko 20% der ganda leedi aduna he e leedi aduna de population mondial fo julbe na jaa hen 20% wala bura do ni seeda wonno gam saande ba recense julbe fo be gustan dum en dum dan ko be doganta hay leedele men deedo de be garde be taydo fo ko 100% julbe kono mbi a ha yo be gaddu balle mabbe be gadda projet ji mabbe gadda ONG ji mabbe pour ha joni yaltinde julbe labbe labbe e batte dum chrétien so hitande filti mabbe chance limore ne ni kaka chrétienisme do leedu ko 5% de do hitande kay wonti 10% de be garde be mbi no ko don lan 2000 tuba ko be mabbe riño mabbe Berlin a 1800 comme be mbi ko yo be gardo be batte do continent afrique ko chrétien do lan 2000 kam yottima ko be jinno ko hebaaki ei hay so be tampi hen kaybe tuskima hen be mbadi hen gede kewde be pi julbe be bari dum en be tetti leedel mum be tetti bouvard be gaddi ecolage mabbe be jangini chrétien yaagal be tampi kono be donki ha joni l'islam nan do fofa ina fettone kay suwa mayde dum ko yettore wodani Allah nani jomiraado subhanahu wa ta'ala innamal masiihu isa ibn maryam rasulullah wa kalimatuhu yakungul alqaha ngul alla yirli ila maryam fewde maryam wa ruuhum minhu kadi ko jom fittandu wurude to Allah kango Isa odo jibrilu yamira yo wutte ganda ha joni ganda wutte maryam ni reedundu ardi Allah fa aminu billahi gongdene Allah wa rusulihi enelabe makko wala taqulu wa tumbiye be salasatun ko be tato Allah ko Allah maryam ko Allah Isa ko Allah Allah yikuna churude o wiide non intahu khair lakum gacce den wonde wujude mo innama aynu wiide Allah Allah ilahan ko dewta do wahidun god subhanahu la bal wadani Allah kay jogaki debbo saka bingel subhanahu la bal wadani Allah an yakuna lhunde latan tomo waladun biddo nani Allah wi alade lahu ma fis samawati wa wadani Allah ko nito asmanuji wa ma fil ardi ko wonito leedi fof wa kafa billahi hiji Allah kay bay wakilan bakiltedo e jomiraare subhanahu wa ta'ala aw hollido beedo woto e barko be biyata ko batti Isa ko modjo der mabbe hoto batti dum Allah gonnama hande den gandi yimbe hewna ngabbe ngol do kongol hanki kam dugatena ko Isa en Maryam en hande en jitan yimbe gaay gaabe battama Allah bada mana gandi mbirni bada mana nan aljanna bada mana jaltina jengul bada mana dokka arsukaaji bada matan hunde fof Allah wa kafa billahi wakila Allah la yastankifa almasih an yakuna abdan lillah yatanudu Isa fo jogare tiddugal Allah rukude mo kawisaaji kewdi kono Allah wi Isa wado meeda burnaado gurnotaako nde walaato to ko maccudo Allah e kanko wiyede maccudo Allah ni ko dum welatam ko non ni woni inde makko ngati Isa nde wiya yo halde mo famdo mo tiggul makko wi ko inni Abdullah annabi sallallahu alaihi wasallam yo to pakitine mantude kam ha mbadon no Isa no yimbe Isa madi Isa ni inna ma ana abdu annabi ju min ko maccudo Allah biye kam ko maccudo Allah yotan annabi nelaado Allah wiyama ko abdun anani annabi nuuhu wiyama ko abdun innahu kana abdan shakura annabi isa wiyama ko maccudo Allah abdullah in huwa illa abdun an'amna alayhi anani jomiraado wi isa de meeda burnaade wiyede ko maccudo Allah wala al malaikatu al muqarrabun wa malaikaji badnaade Allah di yotan jibril e mikael ido malaikatu al muqarrabun hay goto mabbe burnata ko wiyade maccudo Allah kala hen biyaado maccudo Allah ma diwo welto hen goranam Allah yoma yasankifa an ibadati kala burnido kay ganda rewde Allah e maccinanaade Allah yastakbiru mawnikini Allah fasa yahshuru min fa mu'abdabi ilayhi fa dam jami'an kambe fof Allah yunyana daranga kambe fof goranam ma worendinbe nan yeso makko do habi dukko don jomiraru subhanahu wa ta'ala wi ko nide ni kanko jomiraru subhanahu wa ta'ala kanko woni o kanko woni baawdo kattande Allah fa ammal ladina amanu wa amilu ssalihat tay ko ben gondinbe Allah golli golleji mobbi mojji fa yuwaffihim fa yatimminande be ujurahum jabdiji mabbe wa yaziduhum wa baydana be min fadlihi qural makk wa ammal ladina stankafu tay ko ben mawni kinibe burnibe wonbe do mbadi koy mon Allah ni sa wi Allah tan sobe kersane mi ara ko nam ko biyatam nani Allah istankafu wastakbaru mawni kin nani Allah fa yu'azibu man fa yanannu de min leptabe adaban lepta aliman musti wala yajiduna lahum min dunillahi adani adanyanta foga Allah waliyan ball wala nasiran wala kakito e be do ni mawni kini be mitam ma bade Allah ji do leede Allah yoppataabe de gacce mawdo doki be koyer nani mawni kini do anono mawni kirtuda hono biyata anara nanna aljanna ar yaltina jengul ada andi ko yurni a jetta hettanta hawarama tuuma bawda duhaade ha kayfa yazhu marraji'u abada ad-dahr raji'u huwa minhu wa ilayhi wa akhuhu wa radi'u huwa yad'uhu ila al-huss bi sughrin fayuti'u goddo wi ano bani adam hono birata da jangodo leeda da fiya becci ha da funta da wi'ada anni birni sifaji Allah alimul ghaibi ko Allah wi'ata nono anani Allah woni razzaq Allah ko kany woni razzaq inna ibrahima no wi himbe makko be fabtahu 'inda allahi ar-rizq sarandarta arzigi ko Allah ndarata ambiara jogi arzigi ada waro kudi himbe arzigi nda o do aya dum do wadde de ko temedere hor kajjidi leedi saare horno leedi jare morma dum rokkata arzigi jomiraru subhanahu wa ta'ala wi ranto ko dum wona placement heddo e maccugil Allah annabaabe Allah malaikaaji Allah Isa en nelaado en Nuuh en Ibrahim en berul azmi en fof kambe fo hay goto mabbe mawni kinta ko burnaaki wiyede maccugil Allah maccudo macang chan eden goni wonde maccudo ko wonko Allah wi yambar sembari o reba men baraji sembonni piyeden dum tamon wonde maccudo dum don hay goto be do diwani den hunde anu biya do an wonko bawda jomiraadu hay annabi sallallahu alaihi wasallam hunde dannata mo sona wadde ko Allah wi mo ko illa balagham min Allah wa rasuli salati anani dum wori ngartiren hakkilaji men e neddo waawiide an ka Allah taw ka maccugel Allah ko hebata himbe heddi be ko dum hebata ma ada buuje ada dogana tarodde anani reeduma na doga de doge de fona yottoma ko yaddu el husbi bi sughrin fayut goddo wi law fakkara an nasu fi ma fi butunihim mastashara al ujba shubban wala shib wallahi gere goddo nan to yibbe teskaagi tan o do tourni do ganda hakkuni mon na fena do so ndiyeyo miji mo gona der fulkuru makko heta no gandan ko peno anani sinet do miji mo gona der fulkuru mun e der wutondu ko wona der reedu mako daamul ma goddo anani kaake reedu mako somi ton ko aafi ton ko gere goddo nan ton hersanno halde anani nani anko bani adam goddu ka girbe hudu suru hewndu bawle goppe fof wo piddi hendu ko adam adamo serata nyan fogo ko pudi en ko nan jawasaade yimbe kaakte ko adama nyittade kane tutaade kaakte nefnide goljede goljeta anani goddo wila fakkara an-nasu fi ma fi butunihim mastashara al-ujba shubbanu wala shibu hal fi ibn adam ghayru ar-ra's makrumatun wa huwa bi bid'i min al-afat madrubu anfun yasilu wa uznun rihuha sahaku wal aynu murmasatun was saghru mal'ubu yabna at-turabi wa ma'kul at-turabi ghadan aqsir fa innaka ma'kulun wa mashrub rambani adam ya tanan sa jiwti muharama ada jango ajawaki ammi jaki wona der mako oy bani adam gur ceddude ko hore de kon jeew gede nefnido gonde hore den kewi san naw nefni naw nyodo bi tof say ngal do ko al nyitteje den jaltare ko kini ha ganda pipi bonde anani nofuru ndu hendu mun badu taako sayi gor nam ganda dum won ko wiya ko dum won nofu uznuri wa saka walla ayru muru masat gede ɗeɗo guitaji soɗo ñawi ɗo sa yi ɗeɗo ganduɗa joole ko yaltata hen donolɗe nefniɗe ɗum woni ko haalato ko bangeji goɗɗi kam to waɗi al aro to on kam memotako to on kam memotako ɓaɗotako sahru mal huɗu an ka leydi tagaɗa ko hen battintoɗa janggo a warata jam jam aksir fa innaka ma kuluno macho ka jogorɗo ñamede jareɗa ha gasa annabawi allah moƴƴuɓe allah calaki wiyade maccuɗo allah anne woto salo woto ɓurno yani woto mawni kino nanani jomiraɗo subhanahu wa taala wi kala mawni kiniɓe ɓe maw moɓɓe kamɓe foof ganduɗa o darnaɓe yeeso makko ɗo fa so yahsuruhum ilayhi jamia ko noon kadi jomiraɗo wi ganduɗa gomɗinɓe allah ɓe ɓen kayne gandi tigui sattiyimi noon gan mawni kiniɓe istanka fo wastakbaru ɓen ko lebte allah muusi dokiɓe toon kadi ganduɗa dañantaɓe foof ina hakkitaɓe ayyuhannas ya ayyuhannas qod jaam يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب Allah wi ya ayyuhannasu ehe mon yimɓe qad jaakum ariya mon burhanu dawiru laaɓo cer e hujja taƴorɗo min rabbikum iwde to joomon Allah wi nelal nelaɗo allah ko nelal laaɓdungal cer Allah wi o anzalna min jippini ileykum fewde mon nuran annore mo binan fewde nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam nelal makko ngal ganda ko nelal laaɓtungal ɗum noon bani adama gandede nelal ari nelaɗo ari iwde jooma jomiraɗo ƴeew tan oɗo keɗɗo e nangude ganduɗa rokkude mon ñamalleje mon e defaniɗo mon hunde foof kadi neldi o neldi oɗo enneɓi teddinirimon oɗo nelaɗo yo tan nelaɗo wiyanani hoko firti nelaɗo dewe men allah yo mbanno waɗirdani saɗa gomɗin tan Muhammadou Rasulullah a jaɓata rewirde allah no Muhammadou hollirani ni wonno sa ƴetti nelal ngal walla itti dewma Allah waɗi no goɗɗo hollirma ni walla jaaɓi wahyuji goɗɗi na goodi walla kaari wonko hollana jogui kasfu walla malaika ari addani ɗum ɗum ɗo e ɗum ɗo firtiga jaɓan nelal nelaɗo ngal nelaɗo Allah kañum goto woni mo Allah suuɓi wi almamam nani nelaɗam nani keede caggal makko ñemtinemo o en tuɗiuhu tahta ɗum allayi famal ladina amanu billahi tawi ko ɓen gonɗinɓe Allah watasamu bihi nanguite Allah ndewi Allah goto mbaɗen ikhlas jomiraɗo subhanahu wa taala allayi fasuirihiluhumat fayanannu deɓe go anna fi rahmatin ɗum woni ha joni yurmede min ho ummorade o jomiraɗo subhanahu wa taala e Allah wima addu yurmede o yurmoɓeɗo nanguɓe diine Allah laɓɓini ha laaɓi ñemtini nelaɗo o ma o yaafo bakkatuji mabɓe ɗum woni o fadlin o ɓeyde naɓe ɓuural jobdi ha heewa o yahdihimo fandoɓe o fewnaɓe o yani o handoɓe o fewnaɓe ileyhi fewde makko siraɗan lawol mustaqiman poccigol allahi yastaftunaka eɓe caggitoma an mouhammad eyyi ngal ɗo namnal ɓe gaari ko namnade annabiji koyte masalatul kalala wonno kamɓe heefereɓe ko witeno debbo ni heewano ronde woɓɓe ni nan toon tawi ko wawaɓe kadi donata alyati mon kon bammun e mani acci jaw tawi ko cukalon togoson ala ɓeyto tertan tan kippo e jawdi he allah wi ala goto fo yo rokke hayso koɓe sukaɓe e moftane jawɗele mabɓe kadi ɓe kalana kadi debbo kadi ina rona anani rewɓe ne dona ɓe kalana kadi neɗɗo ni so mayi o accani ɓe o ɓadodiri hatta kadi ne jogui toon fotɓe rondemo ɗum woni masala kalala ɓe meeɗa nande ɗum sonade l'islam ari nde haalaniɓe goto fo so mayi ko o mayi o ko ɗum ɗo heɓata ɗum wo ndeɓa nanno wonde so neɗɗo mayi accani ɓinguel accaɓe accani jinnaɓe yo ɓen kadi na done aha ina done so neɗɗo mayi ɗum woni alkalala anani ganda ndonu façon wiyete noon e numéro una haalak so tawi neɗɗo halkima ɗo o mayi leysala u waladuno ala ɓinguel kadi o ala ha joni saraɓe jinnaɓe ngala ɗum woni alamo jokki less yani alamo jokki dow ala jokkuɓe makko less kono noon wala ho uhtun omo jogui bandiraɗo debbo kanko mayiɗo o mayi kanko gorko mo acci bandiraɗo debbo mo jiidi baba mo jiidi yumma e baba tan komo acci bandiraɗo debbo kanko o heɓani o ala ɓinguel o ala jinnaɓe bandiraɗo debbo o heɓan jawdi ha yewa kadi allah yifala ha nisfu kanko heɓata feccere mataraka ko bandi ko gorko woppi ko eyyi neɗɗo so mayi ala fo ko acci sona bandiraɗo debbo bandiraɗo debbo o so jiidaɗo baba so jiidaɗo yumma e baba jawdi ndi kanko heɓata ɗon feccere ina anda hayso worɓe woɓɓe goni toon fotɓe ronde kono kay debbo o gonɗo kay nayi ko ɓuuri hewde jawdi daga en gandi debbo wonto heɓata feccere jawdi foof hayso woni ko ɓiɗɗo debbo tawi ganduɗa o telɗi kanko nawata feccere jawdi ba makko anani allah yi fala ha ni sumatarak o huwa yari suha kadi bandiraɗo gorko o no rona tawi ko debbo o mayi o accani ɓinguel o accani jomgal o accani saraɓe jinnaɓe ɗum woni bandi ko gorko o ronomo koy on no soronimo kañum nawan jawdi makko foof hay hunde yaddata nani ɗum waɗi jomiraɗo yo wawi risuha illama kulla ha walata so ala ɓinguel de somo jogui ɓinguel noon on heɓata jawdi ndi foof allayi fa in kana tasana tawi tawi noon gonna bandiraɓe rewɓe ko ɗiɗo anani gorko mayi ani bandiraɓe rewɓe ɗiɗo tan o acci ala ha joni ɓe o jiidi woɓɓe sonaɓeen allayi falahuma woɗanaɓe asulusan tataɓe ɗiɗi mimma tara kanko bandiraɗo gorko ko acci ko wa in kanu ihwata rijalan wa nisaa in joni noon gorko mayiɗo acci tan ko miñiraɓe mañiraɓe o jiidi allayi ɓeɗon tawi ko noon noon fali zacare en kootan asli ndonu he e gueɗal gorko fo misle hadil unsiyeyni ɗum ko yeru ganduɗa gueɗal nde won ɗiɗon yubayinu llahu lakum allah ina finñinana moon sariyaji dina an tadillu wata on majjude nani wallahu allah bi culli chey ina kala hunde alimun ko gandu e suratul maida e ndeɗo simore wiyete suratul maida walla ndiwe suratul uqud e ganduɗa ndeɗo simore e jomiraɗo subhanahu wa taala wi bismillahi rrahmani rrahim ya ayuha alladina amanu ehemon gonɗinɓe allah ehemon gonɗinɓe allah allah wi aw fu timmine bil uqudi ɗum woni aadiji pourodira ɗon anani allah wi uhillat lakum wonno aadi bani adama wonko gadodirɗa hakkudema e joome wonko gadodirta kadi e yimɓe wonko woni hakkudema e joome wonko woni hakkudema e yimɓe kala ko wiyete hen aadiji anani ha joni e koolaji allah wi oto pirte koolaji ɗe woto bonne aadiji ɗi ko kaalɗo ɗon kawra ɗo nangodiri ɗon anani kawruɗone dow hen e banggal ha joni tengtina ndentoɗe firtude ɗiɗon aadiji aadiji ɗi noon no kewi fof ko aadiji ganduɗa ko yimɓe joɗoto kalda piɓodira anani ɗum ina jeeya hen dewle en ganduɗa jeygu en anani ha joni koɗorɗe luude nokkuji en fof ko aadiji mbeɗa luuma gallam ko ni ɗum ɗon jaɓata dendagal ko wiyete société ji e dendagal muamalat naati hen, kala ko wiyete hunde kay windade ɓamodirɗen binduɗen mbaɗɗen hen signature uji men, ɗum wiyete ha joni ko aadiji, aadiji yimɓe yo aadiji leyɗele, hakkude leyɗele, kala aadi mo luttodirani e sharia Allah, ɗum ɗon fo ɗi aadiji fo Allah wiɗo timmini. Jomiraɗo subhanahu wa taala wi nani la uhillat lakum, ey on dagnanama bahimatul an'ami, ɗum woni ha joni mumuntu yon nemoraji, ay mumintu yon konɗo ɗiɗo nemoraɗi. Yo tan Allah wi dagnanimen ñamde beyi men e baali men e gelooɗi men e nayi men. Allah wi illa ma yutla alaykum, sona ko jangta e dow mon ko, sona ko dursitte e dow mon gueɗe nan toon taw ina harmi. Nani won gueɗe nan toon Allah na harmini banggal ñamde ɗum ɗon, ɗen ɗon gueɗe hanani on kanani nangude ɗe, on kanani ganduɗa warde ɗe. Gueɗe goɗɗe nan toon noon ko harmina ko waɗi ko waktu ko dotta, sa harmini aɗa hajju e won gueɗe nan toon woto ñamde ha dactina. Ani jomiraɗo subhanahu wa taala wi ɗo anani ganduɗa gayru muhilli saydi, on gona dactinɓe ganduɗa gueɗe ganduɗa raddaji ɗi raddago. Anani ko wiyete ganduɗa so gummima ɗon kajjoye on karmini, Allah wi wa antum hurum, tawa ɗon karmini. On saha sa yi lelli en ko wiyete kooɓi en ko wiyete idi en ko wawi wonde hen foof hay gotel hen a yettotako, onno ka karminɗo hankadi. Jomiraɗo subhanahu wa taala wi ndento ɗeɗeɗo gueɗe tawa ɗon karmini, ɗum woni ko wiyete raddago jeeri foof on memata. Inna allaha Allah yahkumu, kanko de omo sara omo ñawa ma yurir ko yiɗi, wona koni Allah yiɗiri, kanko jeeyi leydi makko, jeeyi yimɓe makko, jeeyi daabeje makko, o dagni ɗeɗo ɗe welaɗe o harmini ko ganduɗa ko harmini ko. Allah wiyetake pourquoi hol batte wultintake, kono ko harmini fo tawan moƴƴani, kala ko dagni ko tawana moƴƴi. Gueɗe kewɗe yimɓe ganduɗa hikma mum, ɗum noon wadani men tan ko hedde caggal ko jomiraɗo wi ko. Allah wi ya ayyuha alladina amanu, ehe mon gonɗinɓe Allah, la tuhillu sha'ira llah, yani woto dagtine gueɗe ɗe Allah harminno e dow mon. Ɗum waɗi ko nam gueɗe madi nanade Allah, ɗeɗo woto memeɗe, ɓayde Allah wi ɗum ɗo woto memeɓe ɗum oɗo sanga gacce. Wala shaha al harama, wona lebbi kadi karminaɗi ɗi, ɗiɗo lebbi haare waɗa harminama e majji, woto dufodire hen ƴiƴa meje. Anani walal haaɗe kadi haɗa yuji ko soggete naweni hirso yi kaba, ko woto meme woto kone ɗe gueɗe woto tetteɗe. Walal qalaide, wona kadi gueɗe ganduɗa meedinaɗe, wonno so hunde nde soggama no huccina makka heewi waɗede ko daɗe ɗeɗani ko ɓorna hen ha ande. Ɗum waɗi heefereɓe hay kamɓe soɓe jinɗe gueɗe mbaɗa ɗum sacri, soɓe jii daaba tan no waɗa cakka hondani no meedina no waɗa koɗe awa ɓe ganda ɗum ɗo huccina koto haram to. Allah yi woto meme ɗeɗo gueɗe wala aminal baytal haram, wona jeeyaɓe Allah kadi jogiiɓe hoolade hiɓidiɓe to suudu Allah ɗon no ndewa ɗon Allah, woto kulɓineɓe woto jottuɗeɓe woto mbaɗeɓe ko boni foof. tawa yabtahuna ala fo ko ɓe gari ƴewde sona dartude fadlan, eɓe ɗaɓɓa ɓural minallah min rabbihim, iwde to joomiɓe wa ridwanan, e weeli Allah go nam jeeya yimɓe woɓɓenata suudu kaaba ɗo hakke duuɓi. ala fo ko addi ɗumen ɗon sona dartude weeli Allah, sona yaafuye Allah jeeya joom jawɗele en hewɓe ne gacci galleji munen e guure munen bitkaji munen, takkani Allah kedde gurna mejo munen fo jallata to haram ɗo, ina juula suudu he goo nam ina bango hen kañumen go nam darti tan ko weeli Allah. Allah wi ɓeɗon kay ala ko jariwide ɓen hunde gacceɓe. Allah wi ida halaltum, tawi noon on dactini, ɗum woni son dacti so daganima on hankkadi on sa so jalte harmingol he fasɓadu, ɗum woni dodde ko jiɗɗon banggal mbaɗe ganduɗa ha joni ko wiyete ko, e ɗum waɗi ha joni yaade ha joni ganduɗa ina raddoye nangude kulle ladde woni fasɓadu. Allah yi wala ajrimannakum, woto wurtu moon chan'anu qawmin, gañgu yimɓe tan an saddukum, batte ɓe paddinowa moon anil masjidil harami, ga suudu Allah harminandu on taduɗude tooña toon. Allah yi batte ɓuurasi hankoɓe ko banno moon e gueɗe bonɗe koye banno ko no ɗum ɗon faggitin mon onon de anje ganduɗa bante ganduɗa ɓeɗo yimɓe toñjeɓe, batte on gañiɓe tan toñonɓe Allah. Allah yi wata toñiɓe gacceɓe tan. Anani Allah yi wata awanu, mballodiri alal birri e dow ɗiggira, wattaqwa e kulol Allah, wala taawanu, woto mballodiri alal ismi e dow wadde goofi, jeeya yimɓe woɓɓe mbaɗata organisé ko wadde goofi. e garen hande ndendinen jawdi mbalen amde ɗo, ɗum wo taawanu alal ismi. e tan yimɓe ndendina jawdi, cooda base uji, gadda ganduɗa jimowo, gadda orchestre, gadda ganduɗa yowal fiidi, ganduɗa musique aji ɗum ɗo, ɗum woni wallodirde e dow bonande. Allah yoto mballodiri e dow goofi, wal udwani e toñanke, wattaqullaha kulli Allah, inna allaha Allah charidul iqab, Allah de ina satti ko wiyete lebde ko. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أحل لغير الله به والمنخلقة والموقوذة والمتردية والنطيحة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النسب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محسنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين جمرال سبحانه وتعالى إن هالن من آية جغرو جغد كرمنا دي دومن دي رو چيمواج كيو دي سرياج كيو دي فايداج كيو دي نفوج هاني نغو نمتا قدوم دو جنگت ودي سرياج لي دي لمن باري كين جول بكين بي بي جول بي غرن كون غو نمتا دي نغو جول بي جول بي لي دي لجول بي ko sariyaji heferebe gaddete ina wade appliquer e domen ala ko bawden hen goran yo Allah faabo koy alli hurrimat harmina ma alaykum e domun almaytatu jiba e hunde su jibi Allah wi armi e domun on nyamata den hunde gorna hande sen jiido hande de do gure su hunde jibi weddu yama jeta ko wobbe na keppa jaata je fuf nyamu e gornam telma jangde de yaatri caggal dine o ala renobe ala wallobe goddo wi ala kulli matin naihatun ya nuhna falesa ala dinil muhaimin na kala ko mayno hande hebi woyobe ha heddi dinil islam kala ko may hande na jogi fobe juude ko en ngoy ha heddi dinil islam go nam o forni o laji o may kono woyobe ngala hay goto wonyaka yaranja jibaaji na nyame do kam wona jiba tande wona jiba gede dagirde hay so go jiba puccu hayso go puccu may so weddu yama jinde sa arti jango tawata don allahi hurrimat alaykumul maytatu waddam e jiyam pufo jam so hirsa ma jiyam meje ha joni ganduda pufoji don de do gede allah limti ko gede burde harmude fof jeya kon go nam hande jeten go yoga e gollobe golle bonde wado be ndagu ja hunde so na hirse be gaddar ko laalbe chakka walla tas dam do jiyam ne wonko be jogi ko mbadoyta dam tun dam do jiyam ne wonko be gollirta dum yaran dam do jiyam so sami wudarema walla tubama walla wuttema awa ina har min julda yan wonno ganda ko jiyam tunudam karmudam ir fa innahu rijsun nani allah yugo tundi wondo dam do jiyam pufo jam so hunde hirsama allah wi dam do ndiyam dam do jiyam ina har min nyamon dam dam do jiyam ko karmudam ko gede karmude dum on hurrimata alaykumul maytat nan da fonde allah limdi gede karmude so jiba benni tan ko damdo jiyam rewnata en battan dam sakkanede boluuji hande de e yoga e gollobe golle bonde allahi wa lahmul khinzir te o baba ladde te o ganda ngirowo te o ngirja bamdi ladde en bamdi tugi en fasungaaji fami mum fof ina harmi ko mbeere hande pork jaa ganda teewuji mun ina sa'a ha bindina juda no wada e paketaje no wada ha joni e boatuji ina yeye ndal alimentation aji men be dokka suga wi yonya walla jabi kulane Allah yaha be ganna bada ceeli mum biya ko usuran taw ganda ko tew girji me wondo yaw ko Allah wi no ina harmi konno dino ala deno ala kajoto ala kado hankade do gedo fon daktinama Allah yo ma uhilla li ghairillahi bi e ko hala e do mun ko wana inde Allah hunde faye hirsede do daga wonko be kala ton ko wana inde Allah eden gandi kay de do gertode baleji kirsetede dido damdi baleji dido gay baleji ko hirsote daande mayo walla e laabi cili walla ko hirsete pecce jamma wonko halde do ko be kala ko ina anda wana inde Allah be kala ko inde sheydan o be kala kala non paada hirsude sa wiyani bismillah so yujam dam yaltimi ya Allahu akbar dum kan da wiide anani sa wiyani non ganda kala ko bawda halde inde goddo ko kirsuda ko hirsi ganda jibi awa harmina harmi nyamdi anani joomiraado subhanahu wa ta'ala dukkudo mo ganda neema o do daba ya ittu wonki mun neemnira wonki ma kan da wiide mi ittinde do hunde inde Allah bismillah so yujam dam yaltimi ya Allahu akbar dum do de woni ko halate inde Allah Allah no wi kala ko hala e do mun do kirse do ko wana inde Allah dum don harmi Allah wal munkhaniqatu yadamuhul walla ganda daba deddido deddido gornam fetti ha may hebani hirsede o do kade harmi do mun on nyamata e daba deddima do tan nati do der nilbi tan walla nati do tan e gutuje ronki yaltude ha deddidon may walla tan ko way fu boggul habbe dande mun tan ina tongi deddima ha may so ngari on tawi may dum don hankade harmi do mun nyamde dum Allah wal mawquzatu kade ha joni e daba do mun lukkado anani hunde ganda du woni ha joni so lukka ma ganda e lukkangul anani ganda ko wawi wonde fof anani dum don kadi ha joni ganduda awo ganda dum don kadi no wona sababu dum woni ganduda kanyum ne ha joni kanyum ne mayi tawi lukkirda dum ko sawru beddida tan yane mun ganda yani wadi yirinde mayi walla ganda pida dum ko haire tan gornam jaddi mayi dum do kadi harmi Allah wal mutaraddiyatu pukkingol giungol ha do tan nokku tawdo do fongo walla do haire sami leji tan hankari gasi kakirde fo taji e der hen gol mayi gasi gol don na nyametaake wanadhihatu e kawangol dabeje kawondiri do awa gotul yu gongol gol walle di kawondiri di mayi de do gede fo hankade harmi on nyamata de do gede gornam Allah na harmina jiyaabe makko ko haaji pour jaribado jewano be badata Allah yoma akala sabu e ko nyami dum barakon dum woni ganda daba chongado ari atawi do barode nyami daba ma walla pobbi ko wayi wonde fof tanki kay di nyami ha gasi kedde mun atawi do noto nyamu woppunde no hunde e de do gede fof Allah ittitini hen illa ma zakkaitum sona ko kibbitol don hirsude sona kirsi on tawi ganda wonkini hen mayani on kirsi Allah dagni mon tawi on kirsi nyamde go nam ko hirsa ko Allah wi ina jaagede karmude he wa ma zubiha e ko hirsano ala nusubi do tur anani ko hirsante turuje sanameji de do gede hande na cankiti go nam jaahunde hirsene ganda tur hirsante gannam ko wasan Allah wi dedo gede karmi nyamde den hunde kala ko hirsante dedo gede ko wana e do Allah yamiri wana e inde Allah dum harmi nyamde Allah yu antastaqsimu en ganda en gollirton bil azlami timir anani mbatton yaade odon ganda odon je odon badandani odon ja odon timno gede timirtede ya tan gannam hande timbe garte eran jomiraadu ya gaccu timnaade timirde ne jaaton odon namno timirde mon beedo timnorto ko leydi tabba leydi beedo njaina timnoro ganda hippide deftere sa petit deftere be gonda limde hen page uji walla be lima joni bindidi jotan jomira de do gedo limtidi ganda gede burde harmude fof hande gummido no yaafu yaade ko beedo timobe anani yaawobe ganda gede timirde kala ko timirte fof ina harmi kala timo wayi bado wako harmi ayi nyaamowo ko huta ayi nyaamowo riba ayi nyaamowo ko harmi tanki ko nangi kurus makko yi haal nangudo hawrudo nangule do yaber mubbu gite ayi bado woko boni anani kipito defter mona limde ganda o do pass e o do ganda go do hello ayi bado woko harmi yetto newre ma wi'en dara diri juude ma na tima hen ayi mu wada ka barke kuda dum Allah hudi kala ko danja ina dani boni anani walla yetto leedi tobba ganda tobbe ar ramli anani de do gede ha heewi tan dum timirde hande be tobba tobbal mangal gede kewde goranna be timira kuruseje en be timira newe en be timira ganda tobbude leede en be timira sarde ceede en wobbe no tara hay gufi gerte mi wonko di kalata dum do fo ina harmi tifaqan kala mo jiida ina wara de do gede ayi mo ganda wana juldo ala diina hay batte allayu an tastaqsimu bil azlam je ki pite simor ndew do gandi tondo woni allayu zalikum ayno wadde mon edo gede fiskun ko fasiki ar gede bonde allayu al yawma ya'isa alladhina kafaru min dinikum ko nam odo ayatilli ko ganda nyalamaaji sakket ngurdam annabi fatu makkana an fuyata hajju makko sakket arafa allayu hande de heferebe damtindima hankade dina mon o be damino tan ko dino hebata dol be ngare nyala goto be mom tam kono allayu hande de be jibe do juudon may hewde ni hankade be kuli be gandi dino be bawantam allayu fala takhshamud kulli kewal keferebe wakhshawni kulli kam minu allayu al yawma akmaltu lakum dinakum hande o do nyalama dum woni nyada arafa hajju annabi jo sakket o mo dari o do ayetelle makko allayu wi hande de dina mon timmi de odo aya gornam ina deddi himbe hebe kono be ganyo odo aya em yero odo ko aya jo wajibi be sayibe ndani tambi alayhum akmaltu lakum dinakum e ko nonde dino ko ay timmi gila gornam annabi kala ko jogida do ade weltina ade sikka ko dino ko bayre annabi jo wadani o anda o yamirani atampini hore ma wadi hore ma dengal a wadi hore ma dongal a turima ha ganda cudjal nangima merde annabi jo wadani den hunde odo aya idi den hunde tellade allayhi wa atmamtu alaykum ni'mati mitimmite do ma timmine do mon neema jamdi anani allayhi wa raditu lakum alislam deena mi welanama on deena alislam wona deena deena alislam o wite ko deena wa ala fiya ko goddo ala ganda fason goddo allayhi famanu durrano kala nyolaado anani gede di limta do ira karmi de fof allayhi kala ganda mo nyoli dum batte fi makhmasatin e hege hege nanni koje nangima ngana dolino feewa hebaani ko nyamda sona de do gede limtaade do de Allah yusa nyami hen Allah nangirta ma den hunde barika nyolaado a heedi Allah yu ghayra mutajanifil ismi wana yidran abade hebde bakkar wana yid tajsari Allah duguri keri Allah di kala ko nyamda hen fa inna Allah Allah ghafur ko kafro bakkat rahimun jurmotodo kadi be ngari hankadi wonno ayeje ngari ina halana yimbe de do nyamal leje na dagi de do dagaki kambe adam be cikkanno kala ko ina dilla tan a nyamal wobbe ko dum cikkata hankade wobbe ni mbiade kala ko limtaaka e qur'an wona allah wi ko al khaba'is kala ko subi ga allah harmini dum haysi inde mun hala nyebereje en ko waji sura en dum ga haysi inde mun hala dum do ga sona wajibi wobbe nyamata de do gede ko jifo nyamal anani hankade be ngare be namno annabi yasalunaka be namno maada uhilla lahum hoko be dagnana i muhammadu ya wonko allah dagni wonko harmi ko dagi ko ko holdum ko dagi ko ne heewi ha may anani dum don waawa limtaade ni par detail anani allah wadat dum tan ko jumla ko harmi ko non wonno dum ko seeda dum wiyete hurrimata alaykumul maytatu waddamu lahumul khins dum no waawi limtaade kono ko dagi ko allah wi at-tayyibat gede belde dagi de fof kala ko bani adam ina nyaama adina wonna ade ba nafore e terde ma djidam ma allah wi dagni ina weli ina modji ina uuri dum do fo dagi ma anani joomiraade wi deedo gede andaga ni mon allah yoma allama kuyte kosam en tewi dum no faaso limta anani sukaran de gede kala ko dagi na weli nafa mon allah wi ina dagi anani wama allamtum min aljawarih e ko gandin don kade bangal ha joni daddoji e daddoji ko ganda kulle godde nan ton e de mbawi ekiteede nangudu hunde de nangam ma hunde ana wawa dogde non de mbawiri dogde ni kanje burma jogade technique e technologie janginaade hono nangirantuma hunde ko wayno dawaadi an joni mo kallibina na rawngini ko wayno rawanu sawi dum hussani ha nangoy sawi woppu woppa dum do won ganda so ngikiti da don kulle ladde so dum ciile an ko wayi wonde fo so ciilal mun so dutal mun anani ganda gede kewde nan ton hay ko der maaje he ina jogi golle nan ton ganda kulle ladde godde nan don ede mbawi nangande ma lidda hewde gaddamma anani hay diwe godde nan ton taw ko ndimri mutum tumile en gede kewde nan ton gawoje malal gawowel en sa ekiti dum ha wawi nangande ma liddi adda muta nar adda ma suppito na wufi linguru kuma allah wi dedo gede fa allah dagani mon ma allamtum min aljawari mukallibin tuallimunahunna jangi non de gornama raddugol mimma allamakumullah no allah andiniri mon ni fakulu nyame mimma amsakna alaykum ko di nangani mon ko wadhkuru smallahi alayhi jangtudo inde allah sanga kusna ton di de sa wi hem bismillah gasi dagima wattaqullaha kulli alla inna allaha alla sari'ul hisab alla ina yawi hasbar yego nam dum do fo koy modjereji alla alla jangini man ko wiyete raddude ko wiyete wañude e nangude kulle ladde hayse en baawa kadi gede goddo nan ton de ekirden janginden so nangani men kadi ko baawden hebde kadi en naftoro fo ina modj wonno ina anda bani adam ni adam burno yaade ko bangal aw wañu en awde en anani ko hondani de bono yimbe an kadi kewi ma domestique en joodi hangar sona dum adan hankkadi yimɓe nanganno kulle ladde na ñaama ko ɗum ɓuri ganduɗa civilisation adani ɗum ɓuri hewde hen anani eyyi jomiraɗo subhanahu wa taala holli noon ɗum woni gueɗe ganduɗa ha joni ɗe Allah dagni ɗe kala ko weeli Allah dagni ɗe hen gueɗe kala noon gueɗe nefniɗe coɓɗe ko wiyete al khaba'is ko wayno bamɗi ladde en bamɗi tugi en yaran nadata koye nder foncier ji ne yara ko ɓuuri lubde foof dawaɗi en duumi en ɗeɗo gueɗe fof ina anda moƴƴani gueɗe nefniɗe hankkadi ɗeɗo gueɗe kay goppi ko Allah koko harmini hayso inde mum haalaka allahwi alyawma uhilla lakum ltayibat alaa jomirano haala hankkadi caggal nde wonili nelaɗo Allah hankkadi yo yimɓe gandi ko kaani ñamde ko kanani ñamde yo nde ka hay ñamalleji ɗe hani ko jangguede ande ko hani ñamede ko hanani ñamede allah wi hande kay mi dagananimon gueɗe belɗe daguiɗe uhilla lakum ltayibat wa taamu alladina utu lkitaba hillu lakum eyo ha joni joom defte en ɓe yahuda e nasara ɓeɗo kadi ko hoddiɓe julɓe pour allah yidde yajinande julɓe allah wi ñamalleje mabɓe dagananima on hoddiɓe mon so dokkimon ñamde yahudi enke walla ganduɗa chrétien so rokkima ñamde allah wina dagani ma tanggue ko addanima ina dague dina ma kay tawi o addantuma noon ko porko ko waɗa ko bargue te o ganduɗa baba lidda anani walla ganduɗa doloji mabɓe ka julɗo nangata ɗum hen allahwi o ɗaamukum ñamalleje moon kadi hillullahum daganima mabɓe allah wi wol muhsanatu rimɓe rewɓe rimɓe kadi ahlal kitabi en ɓeɗon kadi ha joni ganduɗa walla wol muhsanatu minal muminaji taw rewɓe rimɓe julɓe kadi daguima yon desɓe en debbo dimo julɗo ndesa ɗum ina dagui wol muhsanatu minal ladina debbo dimo kadi ahlal kitabi ina dagui ndesa ɗum an julɗo anani allah daganide en hunde utul kitaba min qablikum rokkanoɓe defte ko idimon ko an kay wiya wota resta neɗɗo animis ani neɗɗo dewowo toru e sanam ɗum ɗo kay julɗo resata on allahwi min qablikum ida ataytumuhunna son dokkiɓe ujura hunna ɗum woni ha joni tengue mabɓe woɓɓe mbiya futte son jooɓi nden hunde ganduɗa daguima muhsinina taw kon resoɓe de gayra musafihin on gala nanguitoɓe tan ko wiyete cehilagal ko allahwi wala muttahidi on gona joguitoɓe ahdanina ha joni cukiragal eɗen gueɗe bonɗe allahwi oman yakfur bil iman kala jedduɗo imanagal kay kala jedduɗo imanagal faqad habida amaluhu on koye golle mum perdi sa yeddi imanagal kay andu ana perdi ala e hunde heddoraki allahwi ko ulaikumul khasirun ɓen goni morsuɓe kala jedduɗo ganduɗa imanagal faqad habida amaluhu golle mum pirtima ha fuɗɗode owa on fil akhirati tu lakaratu kadi minal khasirina ko yimɓe morsuɓe jeeya ya ayuha alladina amanu ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم eɗen ñaagui allah kala ko kalɗen hen hawre sawaba yo allah rokku men baraji kala ko woni hen puujojo e trompe e jumre yo allah yaafo haɗa uji men tikal timmal ko allah wodani سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين